जंतुओं में प्रजनन पांचवा भाग भ्रूण का विकास। अंडे और शुक्राणु के निषेचन से भ्रूण बनता है। इस भ्रूण का आगे विकास होता है और एक नया जंतु बनता है। कुछ जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है और कुछ में बाहर। यदि निषेचन शरीर के बाहर हुआ है तो साफ बात है कि भ्रूण का आगे का विकास भी शरीर के बाहर ही होगा। क्या हम कह सकते हैं कि अधिकतर जलचर जंतुओं में भ्रूण का विकास शरीर के बाहर ही होता होगा? अब हम यह देखेंगे कि जिन जंतुओं में निषेचन शरीर के अंदर होता है उनमें इस मामले में किस तरह की विविधता होती है। निषेचन शरीर के अंदर होने के बाद दो संभावनाएं होती हैं। ये तो निषेचन के बाद भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर ही हो या भ्रूण को अविकसित अवस्था में ही शरीर से बाहर कर दिया जाए और आगे का विकास बाहर हो। चलो इन दोनों पर बात करते हैं। अंडे या बच्चे, तुमने देखा होगा कि कुछ जंतु अंडे देते हैं जबकि कुछ जंतु बच्चे जनते हैं। अंडे देने वाले और बच्चे जनने वाले 10-10 जंतुओं के नाम लिखो। क्या यह कहना ठीक होगा कि बच्चे जनने वाले जंतुओं में निषेचन शरीर के अंदर ही होता होगा? इसी प्रकार से क्या यह भी कह सकते हैं कि सारे अंडे देने वाले जंतुओं में निषेचन शरीर के बाहर ही होता होगा? कायांतरण, अभी और भी विविधता है। अंडे देने वाले जंतु दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों से तुम्हारा परिचय जंतुओं का जीवन चक्र अच्छे में हो चुका है। अंडे देने वाले कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके बच्चे अंडे से निकलते ही अपने माता पिता की तरह दिखते हैं। ऐसे जंतुओं के उदाहरण बताओ। तुमने कुछ ऐसे जंतुओं का भी अध्ययन किया था जिनमें अंडे से निकलने वाले बच्चे माता पिता के समान नहीं दिखते। कुछ दिनों बाद उनमें कायांतरण होता है, तब वे माता पिता के समान बन जाते हैं। ऐसे कौन कौन से जंतु तुम जानते हो?